curs pe care am atins să își poate găsi răspunsul acolo. Noi vorbim despre diverse lucruri, în principiu vorbim despre tot ce am plămit să vă spun asta, dar într-o ordine mai puțin plămită. Asta am stabilit. De asemenea, am stabilit că la ultima întâlnire de anul ăsta, adică, nu știu, și la treia întâlnire din decembrie, și la anul ăsta, o să fie decembrie, avem trei zile, da. Trei zile de joc, la ultima întâlnire din decembrie vă dau o listă cu subiectele pentru întâlnirea. Da? Ca să aveți voi timp să vă gândiți pentru o dată la ele. Vă vom mai vedea pe acela... după aceea o dată în Germania, da? După care este încheierea semestrului întâi în Germania, deci a doua întâlnire din Germania, deja vă puteți uita în data pică, atunci e examen. Într-o zi merge joi de la 2 la 4, e examen. Foarte simplu. Aveți înainte subiectul, știți data de examen și poate fi mai simplu, da? Bun. Bine. Acum, ne întoarcem în zona organizată. Critica diplomatică. Critica diplomatică. Este denumirea, una dintre denumirile care acoperă cercetarea manuscriselor. Acum începe să înțelegeți că aveți pe ce este vorba, nu e vorba de diplomația aceea. Meae. E vorba de... Sigur că se leagă, totul se leagă etimologic. Și dintr-o dată, lucrurile care parcă vă plac mai mult. Aveți dorit la un moment dat să lucrați în mediul diplomatic, de vreme ce veți ști ce este critica diplomatică, da? Nu se criticați pe miniștrii de externă sau pe ambasadori. Și este cu totul altceva, este cercetarea critică, adică distingerea componentelor, manuscriselor, pergamentelor, în sensul prim al termenului, adică diploma. Diploma, diploma ta, sunt pergamentele, sunt documentele. Repet, prin diploma înțelegem în sens prim pergament, în sens lărgit, manuscris. Acum, știți că nu numai pe pergament să scriu texte, să scriu manuscrise, să înseamnă că e sensul mai lărgit, cel de manuscris față de pergament. Imediat vorbim despre asta. Aparține criticii diplomatice paleografia iarăși, etimologia voi este folos palaios palaios, da, vechi adică și grafe grafe vă trebuie să pronunțați în P aspirat, este bilabial, așa, P, dar de asta sunt acolo instală să pronunțați cum trebuie și convențional spunem grafe. Deci paleografia este scrierea veche, e vorba de textele vechi care au fost transmise prin transmis. Asta este, după partea cea mai importantă lucrare, fiind concretă, da? A criticii diplomatice. Știți că diplomatică îi aparține criticii diplomatice? Paleografia. Acum vorbim o dată despre paleografie, pe care o vedem despărțită în paleografie externă și paleografie internă. pentru că vreau să vorbesc acum despre paragrafia externă, dar vreau să scap de paragrafia internă pentru prezentarea din acest moment. Prin paragrafie internă înțelegem cercetarea tipului de scriere, scrierea propriu-zisă, ductusul, da? Dacă spun ductus, înțelegeți că mă refer la trăsăturile literelor. Sunt multe tipuri de scriere, vom vedea în mare care sunt etapele care au existat cumva în paralel în paleografia latinească și în paleografia grecească. E o trăsătură comună a tipurilor de scriere, dar vom vorbi mai întâi despre paleografia externă. Înțelegeți de ce aceea este internă, se referă la ceva vizibil în fiecare document în parte. Asta este ductusul. Fiecare cuvânt, practic, deci are propria sa particularitate, de aceea e o dacă mai greu să vorbim despre paleografia internă, dar vom găsi trăsăturile comune. Da. Ductus. E din latină. Cum duci tocul pe hârtie, să zicem. Da? Cum duci stilul pe pergament. Prin stil se înțelege tocul anticilor. Ductus. Da? Fără să notați, gândiți-vă de câte ori vreau să vă fie clar termenul ductus. Gândiți-vă la caligrafie. Da? Nu o să folosesc termenul ăsta pentru că înseamnă ceva precis, înseamnă o scriere elegantă, o scriere îngrijită. Un ductus nu este întotdeauna încadrabil în caligrafie. Dar ca să vă fie mai clar, sau poate nu aveți amintiri de felul acesta în școala primară, să mai face caligrafie, mă rog, sau să cursul de mărgătă în casa întâi. Păi nu, că... Nici nu știu cum s-ar putea spune asta pe grecește, nu caligrafie, ci în calitatare, da? Bun. Dacă am știți ce este caligrafia, da? Cândva învățătoarele se străduiau, cum am avut sau mai puțin succes, la unii fără succes, dar și cu succes, să îi învețe pe copii să aibă un scris îngrijit, un scris elegant, uneori un scris cu înflorituri. Da? Nu e mult să înțelegem din caligrafie un scris ornamentat. Aș spune chiar din potriva că poate fi greu vizibil un scris ornamentat. Despre asta este vorba. Cu adevărat, caligrafie este scrisul lizibil, nu vizibil, dar lizibil. Da? Care să fie ușor vizibil, sigur că da. Să fie limpede, să fie ușor de descifrat. Ăsta este scrisul cu adevărat caligrafic. Un scris bun care... De fapt, asta este frumusețea, asta este perfecțiunea, ca realizarea să corespundă scopului. Or, scopul scrisului este să transmită conținutul prin intermediarea caselor. Atunci este frumos scrisul când răspunde rapid, instantaneu, scopului sau. Bun. Deci e clar ductus. Da? Vom vorbi după aceea despre paleografia internă. Acum despre paleografia externă. Ce anume studiem în acest capitol al paleografiei externe. Tot ceea ce ține de textul scris. Pentru că textul nu poate exista în mod abstract, nu poate exista în mod absolut. Absolut, în sensul cel mai propriu al termenului, adică dezlegat de material, da? textul trebuie să fie scris pe ceva. Nu e o esență pură. Chiar și esențele pure au nevoie de un recipient, da? În care sunt volatile. Deci, repet, textul trebuie să fie scris pe ceva, cu ceva, de către cineva. Sau de către ceva. Dar până la urmă e cineva care pune în mișcare și ceva ori acela. Da? Scrie un text. Deci, undeva în paleografia externă, dacă nu mă deranjează foarte tare, aș include și scribul. Aș include mâna de om care acționează. Văzută ca instrument? Văzută ca instrument, da? Sigur că mâna este legată de o gândire, dar că n-aș vrea să punem prea tare accentul pe gândirea scribului. Și vom vedea pe îndelete unde poate să ducă gândirea și intenția scribului atunci când copiază un text. Da? Și multe lucruri lui se datorează în bine sau în rău. Cel mai multe ori noi ne plângem de ce e rău în intervenția unui scrib. Deci, repet pentru ultima dată, paleografia externă studiază pe ce se scrie, deci materialul pe care se scrie, se cu ce se scrie, ce n-are tot instrumentat, și de către cine se scrie. Da? Deci mâna care realizează o transmitere a textului. Tiparul nu se încadrează. E bună întrebare. În momentul în care spun paleografie, mă refer și am spus-o în dragă mea înainte, dar trebuia să subliniez cum se cuvine, mă refer la tradiția manuscrisă. Da? Deci numai și numai la manuscrisă. Asta înseamnă că tradiția manuscrisă are un capăt, are o graniță, are un hop în momentul Gutenberg, dar în niciun fel nu încetează în momentul acela. Pentru că se fac și după 1453, 56, cam când se datează Biblia lui Gutenberg, se fac și după aceea copii cu... Asta e un alt an, foarte, un alt an foarte important, 1453, se întâmplă multe. Fără legătură între ele, dar da, sunt articulate. E sigur că nu știm exact când a fost mirat. Eu întreabă dacă am făcut 6, adică 55 copii fost. Da, bănesc că n-ați putut să vedeți niciodată un Biblia din Gutenberg. Cred că nu greșesc, m-aș bucura să greșesc. Vreau să mă contrazice dacă reușit să aflați altceva. Cred că nu avem în România nicio Biblia din Gutenberg. Nu știu, la Sibiu, probabil. Ei se pare nu știu pentru altceva, dar nu pentru Biblia lui Gutenberg. Sunt mai puțin de 100 întreaga lume. Întreaga lume. Unele dintre ele sunt incomplete. Ceea ce le transformă dintr-o dată într-o marfă, folosesc cu intenție termenul, într-o marfă care poate fi vândută în două moduri diferite, o Biblie incompletă a lui Gutenberg, fie se dă așa, pentru o sumă evident mai mică decât o Biblie a lui Gutenberg completă, fie secționată, deci dintr-o dată prețul crește enorm. Da? Că se pot completa altele. Nu neapărat. Sunt instituții celebre care ar fi în dreptul lor să își dorească să aibă Biblia lui Gutenberg, Bible Institute din New York. Are câteva pagini în Biblia lui Gutenberg. Bible Institute. Nici măcar din una. Bible Institute. În ea. Dar la Londra rămânesc că e una. La Societatea Biblică de la Londra rămânesc că e una. Revin un pic la New York, să nu credeți că nu există Biblia lui Gutenberg la New York. Da? Una dintre cele mai importante fundații particulare legate de carte, biblioteca Fundația Morgan din New York, are aproape 3 Biblii ale lui Gutenberg. Aproape 3? Aproape 3. Adică sunt două, are 3 dintre care una este incompletă. Da, toate. Două cap la cap? Da, da. Și expune alternativ, va una, va alta, mai rar pe cea incompletă. De la 2 pași, 3 pași de Bible Institute, și de la Bible Institute se uită cu poftă la cele aproape 3 Biblii ale Fundației Morgan. Cine este Morgan? Morgan, că nu știți. Mr. Morgan, chiar așa se numește Mr. Morgan Library. Nu este un mod de mare care este Mr. Morgan Library, așa îi spun la cineva în față numai. Evident, urmașul unei importante familii de bancheri. Da? Da. Familie care au plătit America, Rothschild, Rockefeller, Morgan. Da. Tu mai fost scandal acum. Și care, de pildă, acum, nu știu, vreo 10 ani, mi se pare, mă rog, un pasionat colecționar de carte, de scrisă, de partituri muzicale, graf, da? La nunta fiicei lui, nu o să vă spun cine a cântat, acum nu știu, mă interesează, dar a expus în biblioteca lui Mr. Morgan, acest Morgan, da, acum a expus marșul nupțial al lui Mandatul Bartolti și marșul nupțial din Wagner, da? Originalele? Cele scrise de mâinile celor doi autori? Da. Compozitori? Da. Da? Va fi urați când auziți așa ceva. Și dacă va fi fiorat cum acum de cele aproape 3 Biblii ale lui Gutenberg, dar acum priceput despre ce vorbim. Și mă întorc și zic, Bible Institute nu are nicio Biblie a lui Gutenberg. Are foiță, are pagini. Dar tehnica din secolul al XV-lea în care a fost tipărită Biblia lui Gutenberg opera cu aceeași metodă fascicule? Fascicule legate într-o coperte de... Da, coperte. Da, sunt fascicule. Mai este ceva foarte interesant acolo. Ceva ce se leagă de ce vom vorbi mai la paleografia externă. Gândiți-vă că suntem la începutul tiparului. Sunt obiceiurile deja bine fixate ale tradiției manuscrise, care sunt transferate, pur și simplu, asupra tiparului. Unul dintre obiceiurile din antichitate și mai ales din Evul Mediu, bine așezat în Evul Mediu, era de ornamentare a manuscrisului. Da? Deci o literă, litera de început, sau un titlu, da? Sau primul rând, sau primul paragraf, să fie mai frumos scris. Și vouă vă sună cunoscut lucrul acesta. Sunt multe cărți frumoase, elegante, care au asemenea letrine, da? Letrine, literele astea speciale, ornamentale. Deci, se lăsa în manuscris spațiu pentru ca un miniaturist, da? Deci un alt artist, nu simplul copist, să scrie, să deseneze eventual o miniatură, sau chiar dacă acest copist nu se folosea de un alt artist, de un miniaturist, adică scuzați serialist, da, n-am ajuns să spun altfel, deci chiar dacă nu se folosea de un alt artist, putea să își lase spațiul gol pentru a se întoarce, să deseneze cu culori diferite sau măcar cu o altă culoare. Că e roșu, că e auriu, că e argintiu, ceva de felul acesta. Deci putea să lasă un spațiu gol. Ei, asta se întâmplă în Biblia lui Gutenberg. În unele exemplare sunt lăsate spații pentru a fi... Supractura nu s-a mai revenit vreodată? S-a revenit și din fericire se știe că așa pot să fie datată, fiindcă oricât de uluitor ar fi acest moment care ne marchează, da? Noi trăim în epoca de hârtie. Asta e existenția. Când a început epoca de hârtie, prima Gutenberg. Sau, cred că asta în ultima generație la epoca de hârtie. Voi sunteți așa pe limită. E epoca virtuală. Dar acest moment important, Gutenberg, nu știm să le asum cu precizie. Atunci poate fi aproximat în funcție de diversi miniaturiști care au completat exemplarele Gutenberg în diverse locuri. Da? Transformându-le până la urmă în unicată. Cât de amestecată pot fi lucrările. Da. Foarte interesant. Deși textul tipărit, totuși a simțit această nevoie de frumusețare mare. De frumusețare, dar și nou de la cărțile înfrumusețate, sau nu știu, cred că nu plac. Vă simțiți mai confortabil cu o carte care răspunde iubirii de carte, da? Răspunde bibliofilului din voi. Vreau să luate bine o carte, să fie comodă de ținut în mână, să se desfacă bine, să nu zboare foile, să nu e bășet, da? Toate țin de frumusețe, până la urmă, frumusețe și conectivul. Bun. Pe ce se scrie? Da? Materialele pe care se scrie. În funcție de acest criteriu, există câteva articulații importante în tradiția manuscrisă, în transmiterea textului. Mai mult decât orice altceva, materialul pe care se scrie se transformă într-un filtru de selecție. Și vedem petrecându-se această selecție odată și odată și încă odată și acum asistăm din nou la o asemenea selecție generată tocmai de materialul pe care se scrie. De asta vorbim rândul trecut despre epigrafie, pe ce au scris la început oamenii, pe ce au putut, depinde ce vreau să transmită, că erau picturi rupeste și acela poate că era un mesaj. Nu știu care este rostul picturilor rupeste, dar ceva trebuie să transmită. Da? Nu este un text. Pot fi însă texte de mai mici dimensiuni pe diverse materiale, dintre cele mai banale sau din potrivă, dintre cele mai neobișnuite, cum am văzut deja, pe lemn, pe os, pe metal, pe ceramică. Am dat doar 4 exemple acum, am vorbit să nu despre mai multe. Ajunge să vizualizați o inscripție pe aceste 4 materiale, lemn, os, metal, ceramică, și înțelegeți cât de diferit este ductusul, de fapt. Da? Altfel scriem pe os, altfel pe lemn, altfel pe metal și altfel pe ceramică. Și toată procedura de conservare a textului respectiv este diferită de la un caz la altul. Tot așa cum diferită este durata textului respectiv. Pe metal cel mai mult, nu? Da, sigur că da. Totul este să supraviețuiască și metalul respectiv. Da? Să nu fie topit. Atunci, până la urmă, aproape că am zice că suntem dependenți de inscripțiile pe piatră. încercat de realizat foarte bine și instituțiile cu ceramica. Și a găsit un succes în ele. Joburi de foarte multe ori. Dar dacă sunt joburi arse, atunci acelea sunt foarte solide. Sunt tăblițele ceramice, iarăși o comară de transmitere a textului. Limba hitită, de pildă, așa a fost salvată, da? Prin tăblițe ceramice. Miceniana, în foarte mare măsură, tot așa a ajuns până la noi, prin însemnări pe tăblițe ceramice. Că și cuneiformă. Cuneiformă, sigur că da. Hitita există în două variante. Eu mă limitez la limbile indo-europene, da? Voi vă gândesc probabil la altă cuneiformă. Eu mă refer strict la hitita, care există în două variante. Hitita cuneiformă și hitita hieroglifică. Uneori sunt întâmplări care duc la conservarea arhive regale, de pildă, da? Hitita. Cam cum s-a întâmplat cu erupția Vezuviului, cam așa vedem și acolo, ce norocoși suntem. A fost un incendiu care a distrus tot, da? Și a conservat prin ardere arhiva, tăblițele, pentru că acelea erau însemnări de rutină. Avem și noi actele din arhive se casează o dată la nu știu câți ani și aruncau tăblițele acelea. Dar, la un moment dat, a fost un incendiu care a ars tăblițele și ele au devenit cu mult mai rezistente. Da? Ceramica arsă este rezistentă spre deosebire de ceramica crudă, da? Care nu rezistă foarte mult. Toate astea sunt întâmplări. De ce vă rugam să vizualizați materialul cu inscripție, ca să înțelegeți că sunt texte de tipuri diferite care se scriu pe materiale diferite. Evident că nu poate fi un text de foarte mari dimensiuni scris pe lemn. E dificil să scrii pe lemn și este clar că nu va dura foarte mult. Da, se descompune ușor. Se descompune, e stricat de cari, arde foarte ușor, nu poate să fie ceva scris pentru veșnicie. Nici pomenele, nici pomenele. Piatra poate da senzația asta de scris pe veșnicie. Lemnul în niciun fel nu. Cu cât se inscripționează mai greu un material dur, cu atât, aici am așa speranța mică de viață, este mai mare. Texte de dimensiuni întinse se scriu însă pe materiale flexibile. Și dincolo de aceste exemple epigrafice pe care le-am numit, etapele pe care le înregistrăm în tradiția manuscrisă sunt următoarele. Papirusul este prima etapă și vorbim de cultura greco-latină, pentru că asta ne interesează. Noi chiar ne o să ne extindem în alte spații. Se acoperă în mare măsură, da? Haideți să rămânem în Europa noastră. Papirusul este la un moment dat înlocuit de pergament, dar au trecut sute de ani de conviețuire a papirusului cu pergamentul, până când s-a făcut înlocuirea completă. Mult mai târziu s-a renunțat, dar iarăși tratat, la pergament pentru diverse sorturi de hârtie. Pentru că hârtia n-a fost de la început cea pe care o știm noi. Era mai ales o hârtie făcută din rături textile. Și cred că încă mai puteți vedea, nu știu dacă aveți acasă cărți atât de vechi, de secolul 20, nu cred, de secolul 19. dacă alegi, puteți detecta hârtia de hârtia din restul vieții. Fie la cum biblioteci sunt accesibile în volumele de secolul 19, vedeți hârtia de colorată, da? Din diversele sorturi de hârtie. Reîncepe să fie la SUA, de la modă. În această, portofele, buzunare. Okay. În SUA, dolarii sunt din bumbac. Da. Noi suntem totul de plastic. Revine moda, da? Hârtiei groase. Ce fac, da? O coadă să așteptăm să iasă ei. Și dacă facem în funcție de ei, au dată să intră cineva. Nu știu dacă va ieși. Oricum va intra cineva. La un moment dat. La și facem asta și va da să mai vorbim. Sau, dacă aveți treaba acum fix, să zicem. Da? Nu. Deci diverse sorturi de hârtie spuneam și nu e neimportantă, deși nici ar trebui să mai vorbim despre asta, fiindcă începem de la o fi la alta transferul. Renunțarea la suportul tradițional al textului e ceea ce se întâmplă acum. Suportul virtual al textului, care operează o selecție importantă, de multe ori benefică, alteori mai puțin benefică, să nu zic mai rău atâta, dar e interesant ce se întâmplă. Și n-aș blama această selecție. Hai să vedem de la început cum au funcționat selecțiile. Întâi, în ce consta pregătirea suportului pe care îl numim papirus. Papirus. Este un suport vegetal. Cel mai mare producător de hârtie de papir în antichitate era, desigur, Egiptul, pentru că papirusul este o plantă care crește abundent în delta Nilului. Din tulpina acestei plante, o treabă toată înaltă, sunt altfel ca o treschie, din tulpina acestei plante se desprind fibrele lungi, da? Care se așează pe un suport de lemn pe lung și pe lat, deci transversal, se împleiază, pentru asta e tehnologia de fabricare a papirului, și asta e tehnologia, se lasă la soare. Și de fapt, prima ar trebui să spunem, se lasă sub soarele Egiptului, până se usucă bine. Care este rezultatul. După aceea se nădăzește, desigur, eventual se albește, ca să poată fi un suport mai bun pentru textul ce urmează să fie scris. Care este rezultatul acestui procedeu de pregătire a papirusului? Foi, folii, cum să le zicem altfel, de lungi dimensiuni, da? Lungi, nu foarte late, da? Fiindcă asta este natura trestiei care este papirusul. Înțelegeți cum se leagă toate acestea. Evident, pe o parte fibra este așezată pe cealaltă parte, pe lat. Se scrie cu adevărat bine pe partea unde fibra este pe lung. Experimentați și o să vedeți că așa este. Da? Puteți găsi undeva foi de papir la o librărie, puteți cumpăra așa ceva și încercați să vedeți cum se scrie pe papirus. Ce revul ce pe papirus? Imediat mă duc și despre asta, întâi să lămurim materialul. Ce deducem din faptul că se scrie bine pe parte și prost pe cealaltă parte? Se folosește doar o parte. Se folosește, în mod normal, o singură parte. Acolo se scrie bine, foarte rar. Întâlnim suluri de papiră scrisă pe ambele părți. Ce rezultă din faptul că este o fâșie lungă de papirus, de material pe care se scrie? Nevoia de conservare a acelui material conduce la apariția volumului. Volumen, în sensul etimologic al termenului, de la verbul volvo, volvere, a răsuci, da? Volumen înseamnă sul. Cum se rulează textul cu scrisul în interior, da? Ca să fie protejat? Cum se citește? Se rulează papirusul. Ridică-te un pic și pe așa. Așa, nu? Toți? Simțiți nevoia să faceți așa? Mai ridici, deci te faci numără. Da? Nu făceau așa, pentru că e totuși de mari dimensiuni. E și foarte dificil. Voi așa ține pe carte? Păi nu, sigur că e așa, probabil, așa. Nu? Așa, așa. Sigur, este mult mai normal să ții coatele pe lângă tine și să derulezi și rulezi stânga dreapta. Așa da? Se întâmplă în... Tora. Exact, cu tora, da. Bun. Așa arătau sulurile în Antichitate. Mai trebuie să spun că nu se scria un rând de aici până aici. Erau coloane, nu? Erau coloane, da? E clar că doar nu o să derulezi tot și până la urmă capătul rândului o iei de la nu. Nu că sufăreau de nevoie de timp. Aveau timp și unor chiar e bine să citești. Da, se strica. Da, se strica. Se strica Dar am o întrebare. Deci, dacă doar pe o parte se scria din cauza procedeului acestea de producție a papirusului, pe o parte erau puse fibrele orizontal, pe cealaltă vertical, de ce nu s-a mers pe varianta vertical, apoi un strat orizontal și apoi iar un strat vertical? Atâta risipă se transformă într-un material foarte gros, da? Oricum, ce se scrie în exterior se strică, da? Se păstrează mult mai bine ceea ce se scrie în interior, da? Da, da, e o formă de protejare. Nici nu știu dacă ar fi reușit. Nu știu. S-ar fi făcut oamenii de 50% material. Da, dar să-l mai greu folosit bănuiesc. Să-l fotografi, sigur că da, și să-l întorci, să ai cu totul alt sistem de ratare. Da, și devine și mai șubre decât este. Devine și mai șubre, seama, da. Nu, nu mi-au avut niciodată problema fără de asta, dar cred că sunt multe răspunsuri. Cred că aici au pus. Vor fi încercați. Nu știu, acum papirul este faimos și prin această fragilitate. E și asta parte a frumuseții lui. Chiar că se întâmplă. Da? Ce mai mult? Bine, pe marcanțe, nu? Deja, deci, aici este pergamen. Are pergamen? Nu știam. Și cine ești de acolo? De când a luat cu parcine? Ce? Și cât ești cu parcine? Păi, a fost dinainte de ce te-a avea fost de certuri se porunea de Cristo. Da. Aveau și cârtia și bar. Și au ajuns în... Și a mea a ajuns pe râzim. A rămas, nu fi ajuns. A ajuns, nu a zice, dar a ajuns și că s-a fost discordat în locul amparală. Chiar crezi că informația nu circula deloc în vremea aia? Asta e. Poate era din China. Era drumul mătăsit. Cât era de închisă? Era medieval drumul mătăsit. Da. Mai copii, aceste scaune nu aparțin acestei sări. Vă rog frumos să le aduceți. Dar nu